«Що то за мара? Я ж не маленька», – переконувала себе Софія. «От зараз ступну кілька кроків і вихід». Софія справді зробила кілька кроків, простягши уперед руки, і торкнулася стіни. Ступнула ще раз, другий, лунко видзвонюючи каблуками у кам'яному мішку. І знову стіна. Що за біда? У темряві десь зовсім близько почулося сопіння, наче ворушилося щось живе. Спину Софії обсипало морозом, руки заціпеніли, вона вже не могла ступити й кроку, а морок облягав її звідусіль, дихав, сопів, стогнав. Але стояти отак без руху було неможливо. На неї чекали. Зібравши останню мужність, Софія зрушила з місця. Раптом виття почулося десь зовсім поруч, і крижані залізні кігті уп'ялися їй в стегно. Софія заверещала диким голосом так, що в радіусі 5 кілометрів у будинках спалахнуло світло, у ліжечках підскочили немовлята, частину ППО підняли по тривозі, а ченці сусіднього монастиря відправили службу Божу. За мить біля лікарки опинився весь спроможний пересуватися персонал пологового відділення з ліхтариками і свічками. Причиною переполоху був гіркий п'яниця, що любісінько собі спав на кам'яній лаві, звісивши у прохід немиту лапу, на яку в темряві наштовхнулася Софія. Потойбічні звуки він видавав своїм власним носом. Від Софійного крику прокинулось усе живе навколо. Лише винувати цього уривку з фільму жахів солодко сопів, сповнюючи тишу смачним плямканням і запахом застояного перегару. Вирішивши раз і навіки в хірургію без супроводу більше не ходити, Софія хотіла була повернутися у відділення. Як їм треба консультанта, нехай по неї прийдуть і проведуть. Джентльмени один з одним, апендицит їхню тещу. Та не підеш тут, знову дзвінок уже з незадоволеними нотками. Чому досі немає лікаря? Санітарка з ліхтариком провела Софію темною алеєю. От уже врешті хірургічний корпус. Молодий, атлетичної статури хірург із відповідним прізвищем Гарматний сидів собі в ординаторській, гортаючи газету та попиваючи чай. «О, хто сьогодні чергує?» Геть не схильна після пережитого стресу до вислуховування недолугих компліментів і ще менш до зальотів, Софія сухо спитала. «Де хвора?» «Я проведу», – з охотою підхопився з дивана хірург. «Що з хворою? Апендицит?» «Ні». Рвана рана голови. Софії відняло мову. Вона видивилася на нього, як папуас на папу римського. «А гінеколога вам навіщо?» «Так пані не підпускають до себе мужчину, навіть якщо він хірург». «То що я маю їй зробити? Аборт? Кесарів розтин?» «Та ні, зашити її дурну голову. Скальпована рана, а вона не дає до себе підступити. Подай їй лікаря жінку».